Book 2 47 Kvardek sep El-i'dad lis-safar Voyage preparoj Yajib an nu'abbi shantatna Vi devas paki nian valizon يجب أن لا تنسى شيئاً. في devas forgesi nenion. تحتاج إلى شنطة كبيرة. في bezonas grandan valizon. لا تنسى جواز السفر. Ne forgesu vian pasporton. لا تنسى تذكرة الطيران. Ne forgesu vian flugbileton. La tensa el shiket el siahia. Ne forgesu vian voyaggio checkoin. Khudh ma'aka kerim waqi min el shams. Kun prenu sun shirman kremon. Khudh ma'aka el nazzara el shamsia. Kun prenu sun okul vitroin. Khudh ma'aka al-qubba'a al-shamsiyya. Kun prenu sun chapelon. Hal turid an ta'khudh ma'aka kharitat turuq? Ĉu vi volas kun preni voj mapon? Hal turid an ta'khudh ma'aka murshid siyahi? Ĉu vi volas kunpreni gvidlibron? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Ĉu vi volas kunpreni pluvombrelon? تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. Memoru preni la pantalonojn, la ĉemizojn, la ŝtrumpojn. تذكر رباطات العنق، الأحزمة، والستارات. Memoru preni la kravatojn, la zonojn, la sportjakojn. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Memoru preni la piĝamojn, la noktorobojn kaj la toĉemizojn. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Vi bezonas ŝuojn, sandalojn kaj botojn. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Vi bezonas poŝtukojn, sapon kaj ungotondilon. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. Vi bezonas kombilon, dentobroson kaj dentopaston.